Гэтак Ян Камойсік пракаментаваў удзел у сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам рымскім, Колі Лукашэнкі, 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі. І больш падрабязна пра гэта і не толькі пра гэта у гутарцы «Значной свабоды» з Ян Камойсікам прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Свіны грып, выяўлены спачатку ў Мексіцы, ўжо перакінуўся на іншыя краіны свету. Першыя выпадкі захворвання зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Шатландыі і Францыі. Свіны грып больш небяспечны за звычайны і пры гэтым можа перадавацца ад чалавека чалавеку. Гэты вірус камбінуе генетычны матэрыял вірусаў, якія выклікаюць грып у свіней, птушак і чалавека. Цяпер санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах, расказвае Ігар Карней. Паводле апошніх звестак, колькасць людзей, якія памерлі ад свінога грыпу ў Мексіцы, ўжо перавысіла 1,5 сотні, яшчэ 2000 шпіталізаваныя. На дадатак да ранейшых выпадкаў заражэння ў ЗША і Канадзе абвешчана пра тое, што свіны грып дыягнаставаны ў Іспаніі. Блізу 20 чалавек знаходзяцца пад кантролем лекараў. Выпадкі захворвання адзначаныя ў Вялікай Брытаніі. Вірус знойдзены ў двух жыхароў Шатляндыі. Апроч таго, падазрэнні на хваробу пацвердзілі ўлады Бразыліі, Францыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, у адным з маскоўскіх шпіталяў на наяўнасць у крыві небяспечнага вірусу правяраецца маладая жанчына, пасажырка авіярэйсу з Мехіка. У Беларусі з эпідэміяй змагаюцца на подступах да дзяржаўных межаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан зазначае, што найбольшая ўвага аддаецца авіяпасажырам, якія транзытам праз Еўропу ляцяць з амерыканскага кантыненту. Ещё до прибытия самолёта по связи с экипажем уточняет, есть ли какие-то моменты, которые настораживают, есть ли лица, которые обращались за медицинской помощью. Проводится медицинский осмотр силами санитарно-карантинных пунктов. В случае необходимости людей даже могут отвезти из больницы на карантин. У Державном помежном комитете подтвердили, что стан подвышенной готовности проведены ветеринарные службы на всех помежных переходах. Больше пильные у оценки бягущей ситуации и сами помежники. На границе ветеринарные же есть посты. Стоит компетенция, ветконтроль так называемый, он стоит на границе. Они осуществляют ввоз растений, ввоз животных, продуктов и так далее. Это по их. Стало ведомо, что санитарно-карантинные пункты организованы на наибуне ішых чыгуначных вакзалах Беларусі, найперш у Менску. Галоўная задача спецыялістаў – стварыць заслону для інфекцыі, якую ненаўмысна могуць прывезці з сабой турысты. Таксама не выключана, што цягам бліжэйшага часу могуць быць папоўненыя запасы вакцыны супраць атыповай хваробы. Між тым, як лічыць галоўны санітарны лекар краіны Валянціна Качан, падставу для стварэння экстранай камісіі для барацьбы з вірусам у Беларусі пакуль няма. Першым чынам спецыялісты раяць папросту адтэрмінаваць паездкі ў карантынныя зоны. А вось міжнародныя арганізацыі аддаюць свіному грыпу падвышаную ўвагу. Некалькі дзён запар вядуць кансультацыі эксперты міжнароднай арганізацыі аховы здароўя. У мэтах перасцярогі арганізацыя падвысіла сваю ацэнку пагрозы інфікавання з 3 да 4 ўзроўню. Усяго ў класіфікацыі 6 ступеняў. Галоўная праблема палягае ў тым, што пра вірус вельмі мала вядома. Гэта і тлумачыць ягонае хуткае распаўсюджванне па свеце. На 30 красавіка запланаваная надзвычайная рада міністраў аховы здароўя Еўразвязу. Тым часам Сусветны банк прыняў рашэнне выдаткаваць Мексіцы крэдыт памерам 200 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй. Прагнозы на стварэнне антыатруты пакуль не вельмі аптымістычныя. Неабходныя ўзоры вакцыны будуць гатовыя хіба што праз 4-6 месяцаў. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй у Люксембургу, дзе абмяркоўвалася найперш ініцыятыва ўсходняга партнерства. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Францыі і Шатляндыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнёрства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай Усходняга партнёрства. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнёрства паміж Еўразвязам і Расіяй. Еўразвяз прадстаўляла дэлегацыя, якой кіраваў Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, якая ў гэтым пагодзе старшынюе ў Еўразвязе. Расійскіх перамоўнікаў адчольваў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай Усходняга партнёрства. І цяпер са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, добры дзень, пра што гаварылі Шварценберг з Лаўровым? Добры дзень. Ну, ведаеце, Расія зрэагавала вельмі нервова на тое, што Брусэль у траўні 2008 году запрапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне праграму супрацоўніцтва, якая ў перспектыве можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве гэтых краінаў у Еўразвязе. Лаўроў сказаў у сакавіку, што Еўразвяз спрабуе выгарадзіць сабе сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі пры дапамозе ўсходняга партнёрства. Шварценберг сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Люксембургу пасля спаткання, што ён пераконваў Лаўрова, што як Еўразвяз, так і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку як сфера ўплыву, і што ўсходняе партнёрства нічым не пагражае Расіі. І наколькі Сергей Лаўроў паверыў вось гэтым аргументам Карла Шварценберга? Лаўроў не выглядаў на вельмі каб перакананага, што тычыцца мэта ўсходняга партнёрства. Ну, але ён дыпламат. А таму ён сказаў журналістам наступнае. Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить. Говорил Сергей Лавров, министр замежных справ России. А что в уголе можно сказать про отношения России с Евразвязом? Теперь мое питание нашему аналитику Яну Максимюку. Адносіны паміж Еўразвязам і Расіяй, якія значна пагоршалі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году, здаецца, спакваля вяртаюцца ў старое рэчышча. Але нейкіх вялікіх поспехаў, не кажучы пра прарывы, у іх не адбылося. Расію, па-першае, асабліва хвалюе тое, што Еўразвяз утрымлівае строгі візавы рэжым у адносінах да расійскіх грамадзянаў. Праўда, плаціць за еўрапейскія візы расійцам даводзіцца ўдвая меней, чым беларусам. Яшчэ большым цернем у расійскім баку з'яўляецца выстаўленая Брусэлем нефармальная ўмова, што да ўсходняга партнёрства будуць залучаныя адно такія краіны, якія не прызнаюць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтая ўмова пакуль што працуе нават у адносінах да Беларусі. На працягу апошніх 8 гадоў абодва бакі правялі ажно 16 самітаў. Паміж Брусэлем і Масквой існуе пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва, якое ўжо даволі ўстарэла. І абодва бакі спрабуюць пачаць перамоўны працэс, каб замяніць гэтае пагадненне нейкай стратэгічнай дамовай. Але гэта справа не блізкай будучыні. Дзякуй, Ян. Ян Максімюк расказаў пра сённяшняе паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнёрства паміж Еўразвязам і Расіяй, дзе найперш абмяркоўвалася ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай Усходняе партнёрства. І больш пра гэтую праграму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара. У перадачы «Беларуская замежжа». І ў сённяшнім выпуску перадачы «Беларуская замежжа» пра раз'яднанасць беларускай дыяспары і адначасова новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. А мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Доступ у гэтак званую зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вёскі Дзям'янкі і Вылева Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова. Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, што не было ні запусценні. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку пад даем, чтоб помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А потом сами приедем вот сюда. Зими, яны любили у нас мяк, яны жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйцы по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по христианскому обычаю. У спадарней людей на этих могилках похованы батька, дяды, многие свояки. А так вот качаем крестиком. У нас хрест становится у ногах. От головы качаем к ногам. А потом так вот папирок, хрестик. Яйца покрашенные. Покачаем это для их, как Пасха. Радуница. Это Христос воскрес, он радуется за всех и мертвых. Его нету ни мертвых, ни живых. Все люди в его равны. И мы тоже так. И мы для их вот устраиваем. И Пасху пяком, и яйца красим. 82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй. Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату, мне за нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, щоб не расцягнулі. Ніякіх ільгот мне нема, ніякіх. Живу на пенсіі, што в калхозі зарабіла 200 рублей, так і живу. Побач з Дзям'янкамі вёска Вылева, а горад спадар Миколай, який живе тепер у Добруши. Приехали, посидели тут, помянули, убачиш соседей, да й домой. У Вылеве раней стояла драўляная церква, помнік дойлідства 18-го стагоддзя. Яе перавезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля церквы былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарня Таццяна. Радзілася в Вылеве, возле церквы. Церква у нас на огороде. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, коло батюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали? Гаварыла спадарня Таццяна нараджэнка вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне у зоне найбольш заражанай радыяцыі. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства» ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды». Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона. Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Винцок Вячорка. У партии БНФ есть позиция, мы приняли ее одразу, как только была озвучена идея усходнего партнерства. Мы витаем концепцию улучшения Беларуси и Украины у суцельную европейскую геополитическую простору. И мы витали усходнее партнерство как инструмент гнутки, який достосовывается до умовов у каждой конкретной краине, подштурховывающей ее до демократичных европейских изменов. Але мы не верим у тое, что при Лукашенковой уладе Беларусь сможет користаться с преференцией европейского партнерства менавито як краина, менавито як народ. И сегодня головным тормозом европеизации Беларуси, вертания Беларуси в Европу, есть менавито Александр Лукашенко, его улада и его система. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водолков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. Александр Лукашенко у ягоным посланні да парламенту і народу назваў сваіх палітычных апанентаў ворагамі народа за тое, што яны выступаюць за ягоную палітычную ізаляцыю ад дэмакратычных краін. Гэта нядрэнная пахвала з боку Александра Лукашэнкі ў бок сваіх палітычных апанентаў, у тым ліку і ў бок ахвяр палітычных рэпрэсій горада Мінска, якія таксама выступаюць за палітычную ізаляцыю Лукашэнкі ад еўрапейскіх краін. Александр Лукашэнка своїми руками зробив президента країни нелегітимним, дякуючи ягоній нелегітимних інституцій Білорусі 96-го года. І каб знову демократичні сили країни не розпочали рух об відхиленні його від влади, він відомо у 96-му годі на так званому референдумі не занес у нову конституцію положення об відхиленні президента від влади з нарушенням конституції. Лукашенко незабаром розпочав порушати конституцію, ведучи хто не будзе адчыну вады за гэтае парушэнне. Але аб гэтым іншы раз. Александр Лапіцкі. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго гутарка з супрацоўнікам беларускага аддзелу Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.